بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ 3 روزہ 6 روزہ 10 روزہ تراوی پڑھنے کے بعد تراوی نہیں پڑھتے ہیں. ہاں یہ وہی بات ہے عوامی تراوی, وہ عشاء کے فرض بھی چھوڑ دیتے ہوں گے, عشاء کی نماز ہی نہیں پڑھتے. معاذ اللہ, یہ تو بہت بڑی جرأت ہے کہ مطلب معاذ اللہ 6 رکعت پڑھ کر سمجھ لینا کہ بس اب میں فارغ ہو گیا, میرا قرآن ختم ہو گیا, توبہ استغفر اللہ. یہ تو سارا سال کسی دن بھی معاف نہیں ہے. 5 نمازیں, تو عشاء کی نماز پڑھنی پڑھنی ہے اور تراوی بھی روزانہ ہی پڑھنا سنت ہے رمضان میں. قرآن ختم کر لیا تو تراوی معاف نہیں ہوگی, تراوی تو پڑھنی. جیسے عام طور پہ 27 میں تو تقریباً سبھی جگہ ختم ہو جاتا ہے, لیکن جو 2 یا 3 راتیں ملتی ہیں اس میں تراوی ہر مسجد میں ہوتی ہے نا, تراوی تو ہے سنت الموقعہ, پڑھنی پڑھنی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.